یوم عرفہ اور عاشورہ کا روزہ رکھا۔ بعض اعمال ایسے ہیں جن میں محدود پیمانے پر گناہوں کی معافی کا ذکر ہے کہ ایسا عمل کر لوگے تو نام اعمال سے گناہوں کی اتنی مقدار ختم کر دی جائے گی، اور یہ اعمال بھی انتہائی آسان اور مختصر سی مخصوص مدت پہ مشتمل ہیں۔ ان میں ایک عرفہ کے دن کا روزہ ہے جس کے عوض 2 سالوں کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، اور دوسرا عاشورہ کے دن کا روزہ جس کے عوض 1 سال کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ دونوں کا ذکر مسلم کی اس روایت میں ہے۔ حضرت ابو قدادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ راوی نے کہا، پھر عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کا پوچھا تو فرمایا، 1 سال گزرے ہوئے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم، کتاب الصیام۔ عرفہ کا دن 9 ذی الحج ہے اور عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے 2 سالوں کے گناہوں کی معافی ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی بندوں کو آگ سے اتنا آزاد کرتے ہوں جتنا عرفہ کے دن آزاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالی بندوں کے قریب ہوتے ہیں اور بندوں کا حال دیکھ کر فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ کس ارادے سے جمع ہوئے ہیں۔ عمل اتنا چھوٹا ہے کہ صرف 1 دن کا روزہ، اور اجر اتنا بڑا ہے کہ 2 سال کے گناہوں کی معافی۔ یہ برابر برابر بدلہ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو اس رؤوف الرحیم کے جود و سخا کا بے مثل مظاہرہ ہے۔ اللہ ہمیں اس بے پایا رحمت کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔